خیر وی. آل عمران یو سل چلور کنتم خیر امتن. دا امت بلا معنی دا مطلق جماعت من الناس, مطلق جماعت من الناس. سورۃ النساء یو چولیخ. بلا معنی جماعت الکفرا, دا کافران و جماعت. کلما دخلت امت لعنت اختها, آراف آت درش. دا جماعت دا امت بلا معنی دا مودو نیٹا. سورت ہود آتم کی سورت یوسف پینز چولیخ کی ود کرا بعد امت. دا چی دا امت پا معنی نا پوئی گی نا دغ جا کی ود کرا بعد امت, پس دا امت نو تیار شو. امت معنی نیٹا. امت رازی پا معنی دا امام الجامع للخیر. پوشلے ابراہیم علیہ السلام کان امتن قانتن, سورۃ نحل 120 کی راجی و سلوشل کی. او امت راجی ملت صحیحا شرعیہ, انبیاء درے نبی کی. ان ہاذی امتکم امتن واحدتن, دا شریعت دے. ملت باطلا بل مانے ملت باطل دے. انا وجدنا آبانا علی امت علی ملت باطلت. زخرف دویش کی وسط پماند غور اسرا, وسطن یو ٹول گئے ہوئی او غور ٹول گئے ہوئی. وشل خبر مانی او دسی غور ٹول گئے ہوئی. لتکونو شہداء علی الناس, او امتا کہ تاسو بیان ان کی شب خلق باننے, شہدا بیان الحق پہ دنیا کی. کون تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تاسو بیان کوئی بخل کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کوئی. داد شہدا مانا دا دویم. دو شہدا مانا کہ تاسبا گواہان وے پخل کو باندے, پخل کو گواہان وے. حدیث کی راضی دا قیامت پر رضی اللہ نوح علیہ السلام او قوم را ولی. نوح علیہ السلام تو اللہ وے تا بیان کڑو وے آو امت تبے بیان تکڑو وے نا. نوح علیہ السلام تو اللہ وے گواہان دشتا وے آو وے چوک دی امت دا محمد علیہ السلام. امت دا محمد علیہ السلام چراشی اللہ بو تو نوح علیہ السلام بیان کرو اغب آو. امت بے اعتراضو کی سرنگ دا خلق پا منگ گواہی کئی او منگ چے کم وقت کی اونو پا دے وقت کی دا امت نو. رب العزت با دے امت تو تا سرنگ گواہی کوئی. دا امت بے اللہ ترشتے, ستا کتاب رشتہ دے, ستا پیغمبر رشتہ دے. تا پخپل کتاب کی ویلیو چلا قدر سلنا نوحن الی قومی فقال یا قوم عبداللہ بیان کرو. نو شہداء علی الامم السابقہ فی القیامت, او رسول و بتاسو من شہیدی. دلتا باجے بے وقوف ہوئی چی رسول پتاو شہید دے, پیغمبر حاضر ناظر دے. مدی توئی بے لکئی. نو کچیر دا شہید دا مانے جی پیغمبر حاضر ناظر دے, بے ہولے تکونو شہداء علی الناس. تاسم حاضر ناظر ہوئی, تاسم حاضر ناظر دا مانا دا نا نا. دا شہداء علی الناس چکم مانیوی نو دا شہیدن مانا دا. دا نبی با بیان کئی بخلق باندے, بخلق با دا نبی بیان کئی. باقی کلچ دا نبی دا دنیا نا لار نو بے اللہ تگوائی. سورت نیسا آیات نمبر یو چولیخ راوارا وائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تویلا تفاچے گا اما د تلاوت دا قرآن کا عبداللہ ابن مسعود توائی کہ فاقرا وعلیک انزل زبت سنگ تلاوت کم قرآن کو بتانا زلے گی. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود توائی چت قرآن وے او زی آورما نمال خوند را کئی چھ بل قرآن وے نمال خوند را کئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورت نیسا شروع کرا دنیسا تلاوت کو یو تولیخ تور سید فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا ہاولائی شہیدا سرنگ حال بید دی خلقو کلچ زراولم دا ہر ڈلنا بشہید گوا ہر ڈلنا گوارا ولم اور رابولمنگ تالر پا دی خلقو مانے گوا وہی مات پیغمبر علیہ السلام ویلے چھو درے چپ نور قرآن مویا ہوا وہی چکلہ زغلیشم نما پیغمبر علیہ السلام تو قتل فیضا عیناہو تذریفان دا نبی علیہ السلام دستر گنوخ کی روانے ہوئے اویلے اقولو کما قالا اخی الصالحا زخب آغا خبرکوم چزما ورور کما کولا آغا ورور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی کما خبر کری زب آغا خبر کوم. عیسیٰ علیہ السلام چویلو سورة مائدہ آیات یو سلو واللس روارا وی مائدہ یو سلو واللس مائدہ چی ختمی گی آل توائی آیات یو سلو واللس کی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اللہ زب پدی خلق گوائم ترسو پوری زبری کیوں ماں فلما توفیتنی کلی تاز وفات کرم رفعتنی الی السما چا اسمان دی اوچت کرم. حسن بصری مانا کئی توفیتنی رفعتنی کلی تاز اوچت کرم اسمان تا نکنتا انتر رقیب علیہم تیی نگاہبان پدی مانی و اللہ تپرس مانی گوائیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے اللہ تر سو پوری جزا پا دی خلقو کیوں نزبا گوائی ما کچھ کلی زو پات کلم اللہ بیت گوائی دل تا قمقل بریلین بریلین وی جی پیغمبر حاضر ناظر دے حاضر ناظر دے او لہذا دا جانماز نروس تا امام پسی زیدہ خالی پری رہی او چه خالی پریدین ولی آگیا جی رسول اللہ آگیا راغے جی پیغمبر علیہ السلام راغے مدیرستانی زیمان پیغمبر ادریگی خوچ سڑے مشرکی سڑے مبتدیوی و بریلی دی عقل کار نکی دا مکمل قمقلی چی یو طرف تا داوی آگیا جی رسول اللہ آگیا نو داوی کمیو کسولی دا دویم چی راغے نو دا کم از زی چی تاسو خالی پریخی دا پا دیما نخکاری نجی نخکاری زخکارش نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی جو اندی اوراغ ہے نو بے دغی امام پسی منس کئی نو دا جانماز دا مسلو تا ولی کلاو نو پری رئی چی آگیا جی رسول اللہ آگیا غب منس کئی امونگو سنیت تڑ لئی خوشولے مولانا عارف سے ویلا مد ذلہ العالی وی ذکر آچائی تلاڑا ماں کراچی کی حیات امرالا چا چاوتی ولا چدلتے عالم راغلے رے چ حیات امرالا دل تے دوڑلی حیات نہ ماتیاں حیات امرالا وے ماتی ولا چ پیغمبر جو اندے دے کمل لے پر ماوتی ولا چرا یو تاریخی وندی خبر کوں د نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سومرو ویولا چه درش پیتا کالو مال چه سیدا دی درش پہ تکالا کی چولیخ کالا کی خو نبوت نو ورکلش پہ مکہ کی اسے دو خو نبوت نو ورکلش سیش وی آو نبوت چو ورکلش نو دیر لسکال پہ مکہ کی تیر کرو دری پانزو سکال شو بے ہجرت کو مدینہ منورہ تنو لسکال پہ مدینہ منورہ کی تیر کرو درش پہ تکالا شو دا پیغمبر جو اندے دا باقی وقت کم جگی تیرے درش پہ تکالا خودش دا باقی وقت کم کری کی تیر کرا کلے رہتا وہ خیر ہوئی پنجاب تر آگلے دے کنا سرحد تتلے دے کہ ہندوستان کے دے کہ امریکی تتلے کم جگی دا جیتے وقت تیرے وہی ما تیویلا چے مولانا صرف چالاکی را سمکوئے مال چنانا تا سے حساب ہو کہ خیر دے بیرد بیرد سر حساب کو چالاکی نہ کو تا حساب بیرد سر کو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم صولیخ کال د نبوت نہ مخ کیو دیر لسکالے پا مکہ کی تیر کی لسکالے مدینہ کی تیر کی دا باقی وقت کم لگی تیر تقریبا آگا پینزل اللہ سوکال ہوش دا پینزل اللہ سوکال جی کم لگی تیر کی زیرہ تا وخی ہوئی چی دی جائے کی جو اندے آغا جائے کیو آغا جائے کیو لسکالہ پلان کی جائے کیو شلکالہ پلان کی جائے کیو صولیخ کالہ پلان کی جائے کیو آگا کلی رہتا بیان کا پوشولے دا خو آسان خبر دا دا پیغمبر زندگی وشمارا چی زندگی سمرا دا دا دی زندگی نروز چلو سوش چی دا شپیت کال پورش دری شپیت کال بیت چلوش قرآن و انکا میتون و انہم میتون پیغمبر پا تام مرگ رازی لکسن چی پا دی عام خلق مرگ رازی او دا مسئلہ انشاءاللہ روز تویو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوے دے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ تَرْقِيبَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ تَبِ نِگَاهْبَانِ دا تحویل قبلہ اللہ ولی کڑے دا وشلے وما جعلنا القبلہ دا جال جال تشریعی دے تحویل قبلہ رب العزت کڑے دا پارا دا امتیاز دا متبع الرسول دا غیر متبع الرسول نا کلا کلا یو سڑی دا خواہش موافق مسئلہ بس وائی مولانا سے ڈیرخ کو لے مسئلہ دے وکڑا دا سڑی دا خواہش خلاف مسئلہ دے وکڑا وہ چا دا خواہش خلاف مسئلہ دے وکڑا او مسئلہ حق آ رہا ہے پا دیے کہ دا سڑی امتحان دے چا دا اخپل خواہش پری دی کنی پری دی کہ پری خود سڑے مسلمان دے کہ پری نہ خود سڑے مسلمان نہ دے بیت المقدس تا جو پیغمبر علیہ السلام منز کاو دا خو خواہش دے یہودو وس کلا چی بیت المقدس نا بیت اللہ ترا واوڑن وس پا دیکھ معلومی گی چی یہود دے پیغمبر خبر منیو کنا کم چی صحابہ اکرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین آغی خود پیغمبر خبر سمد سمن اللہ وشول خبر منی لینا علماء عبداللہ ابن عباس لینا زہرا چخکارا کو منگا لینو میز چ جدا کو منگا وس حق پرس او غیر حق پرس پا دے معلومی گی یو عالم دے جماعت کی بیان کئی دعوت چلئی و دا عالم دس مسئلے بیانئی چ دا خلقو دا خواہش موافق دی وس پا دے خود خلق امتحان نکی گی نا سا پا دی عالم دس مسئلہ بیان کڑا چی دا خلقو دا مرضی نے خلاف اکڑا پس دیکھ معلومی کی چی دا سڑے تابیدار دا دین دے کنا دے کہ تابیدار دا دینی اگا مرضی پری دی او دی دین پس رازی او کہ چی دا تابیدار دا دین نین اگا خپل خواہش پس زی پری دا وی منگ دا مولا ار خبرنو شو مانا دے خوشو لے خبر مانی او چی او سڑے دا پیغمبر تابیداری نکے نو ین قلبو علا عاقبے گرزیدل پا پندو باندے دیر مس چی گرزی پا پندو دا ڈم دے دم نیغ نیغ لگی او پا پندو مانے چرلی گی نو گویا دا چی دا پیغمبر مخالفت چی چو کئی دا در حقیقت سم سڑے ندے دیکھ دا ڈوانو خوی دے و این کانت لکبیرتن قبلہ خو دیر گران علا دیو سڑی دا خواہش نے یو خبر مخالف ای دا خو دیر گران خبر دا یو سڑے دا دی عادی دے چی خپلوان بے ملکی دا وشو دا خبر مانی نو اولنے دیکھ بے باندی کاو ترالی تاو تا مسئلہ وکلا چی مڑیب سی اولنے دیکھ دا شران درست ندے وز دا دی پری خودل دا خودی رگران خبر دا خلقو تا بس پک شما خلق بوئی مڑے چی دے دائی دا منگک پسوڑا مانی اماندا کلوائی چی دا مڑے نو دا خود ایوی وکوند وکوند چی چنگ پسوڑا مانی نو دا شاند نیستا ایت سیب سیو نکلو پوشول خبر مانی نو دا دی پری خودل دا دیر گرانی او سڑے دیو چیز سا آیا دی دا آگے پری خودل دیر گرانی یو سڑی لور خور پیغل دا د خلکو رواج دا چې لور خور په یو لاک دو لاک روپو خرڅی ستا لور خور پیغله شولا که ته وای چې دې مهر شرعي ول مقررو همداسې ورکوما اے ورور دا دې پرې خودل دا ډیر ګرانه مسله ده خپلوان به ترازی عزیزان به ترازی آیا لور دې وشرمولا پوښول خبره قوم دې وشرمو زمونږ دې بی عزتی وکړه دا خو ډیره ګرانه مسله ده یو ملک دا ستر دا پردے مسئلہ نشتا دے تا ستر و پردہ شروع کڑا دا ترز آمن با توی خاز من خزی غواگانے بے جتب کی گرزے دلی اوستا چی خزا وکڑا تا پردے کے پوشولے دا پردے با نکے او ککے نو غم خادی سا ٹولا پاتے دا دا رو را گرانی مسئلی دی دیو سڑی دا مرضی خلاف کول دا گرانا مسئلہ دا ہاں دا مرضی موافق خبر دا خر سڑے منی زما کی تاوان نہیں نقصان دی رب کے نہیں معافی سوگر دی بدنے خوڑے رکھا خبر آسان خبر دا خو جکر دا مرضی نا خبر مخالفی نا دا گرانا دا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ دل تا یو اشکال لے اشکال دارا جی پدیش پاڑ سمیشت کے اندرون صحابو پات شیو بیت اللہ تے من نو کڑے بیت المقدس تے منس کڑے پات شیو نو سوال دا پیدا کی گی چاگا صحابہ چا دا بیت المقدس پا طرف مانی مڑی دی دا دا خلقو دا اعمال طول تباہ و برباد شو کافران مڑی شو اللہ دے جواب کی وما کان اللہ لیو دیا ایمانکم کم منزونا و کم اعمال چه تاسو بیت المقدس تکلی دا خود نمبر باده دا خود تاسو تا حکمو آن دا دینا بعد چه کم کار کنو پا دیواری خودی نیسی نپو دی جاہلیت کیوی غلط وقتونو که دی خیراتونا کول جمعی دی کولی چلوی اختیان دی کولی رسمونا دی کول نپو دی وی تیر در بخیلی چه نور لامده نکی آقا چه دی چه کلی دا خودی کلی دی وسط با مسلمان نے پوئشولی چه تخصیص دو جمعه ناروا دی تخصیص دو چولیخته و رسمون دا ناروا دی وست بیا نکه وست کنه وست یکیه نو تا مخالب دو پیغمبری من بعد ما تبین لهو الهودا دو اتباع دو هدایت نا پا غیر بلصف سرواشن ولیه ما تولا و نسلیه جهنم و سات مسویرا او چکل مسلح تا نو معلومه کم عمل لکڑی پدی دے اللہ ننیسی دیر کرت یو سڑے عمل ہو کی خنا پوئے نہ پوئے گی عمل دے کر پوئے دے نا پوشولے یو کالے زمل تو یو مرگرے دے یو حافظ دا قرآن راو سے طالبان تو سبق ہوئی نو دا طالبان چرے دا روح سڑے خراب ہوئی نو طالبان ورل او یا پیسے باقی ویلا ہوتے بھی دیتی نو دا دی دا اپی سیب دا خیل دا بیدیتی کنی خیستا نوم دے وی آو سیب زی بیدیتی روشو لکھا برا مانی طالبان رال ما تیویل جی مولی سیب دا اپی سیب خدا بیدیتی دی و بیدیتی تا من رسیل را وستا ما را او گوختا مال اپی سیب تا بیدیتی وی آو ما تیویل ولی وی طالبان را توی طالبان خ خلق دی بیدیتی را توی زبایی من بیدیتی نو ما تیولا باپی سے تو بیدیتی پا مانا پوئے گی وہ اچھا مانے رہا وہ مال مخالف دا پیغمبر تو بدعتی ہوئی وہ نہ خدا میں تھے وہ ساتھی خلاف دا پیغمبر نے وہ خبر من یو طالب خز طویلی ہیمار گول مور اس طرح مشے اگلے بچے زبرد ہیمار گول ہے ماں ہیمار گول خستہ مور نہ جیتی علم پسرا لے گلے زبرد ہیمار گول ہے ماں فکر دشم خجی نو خبر ہے دس رپ جاہلیت پنا پوئتے کہ دیو عمل ہو کو دیا عمل مانے اللہ تعالی نے سی اس قصدن دی خلاف شروع کے قصدن دا قرآن حکم ترا گئے دا پیغمبر وینا ترا لو اس خلاف کے اللہ دی اس نسی لیکن تب پوئے شلے تا تا مسلم علوم شلا اور تا دینا روس تا خلاف کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دے تنگ سوالاڑو ترے را گئے اور وہ ابن مسعود ثقفی را گئے دا نبی علیہ السلام گیری للا سے اوڑو حضرت مغیرہ او عروہ چلے یو بل نہ پیجنی مغیرہ پیجنی ہو عروہ نہ پیجنی داز مورا را دے و تویل پیغمبر گیر اللہ سمورا ستالاس پلید دے پیغمبر گیر پاک دے چلاسے نسی دویم زلے لاسے اوڑ دو سوالے کو زاری کو لے دو واقع دے ہو دیوی کیو انشاءاللہ ہوئے نو گیر اللہ سے اوڑا بے وطولا دا پیغمبر گیر اللہ سمولا کچھ دا درم ذلی اللہ سیول دا توری پا دے پس ترم جو ٹاک شد اللہ سیولا ہوا وطولا ماتا تا ندیویل جو پیغمبر گیر اللہ سمولا عروت پوس کئی دا نبی علیہ السلام نا دالک چوک دے نبی علیہ السلام وی دستاورا ردے مغیر ابن شعبہ عروت وی ستا دا نقصانات و ظلمون نخوی لب نن پرون منگ خلاش شیو او تو وزدسی کار کے اغیویل آو چکل کافیرو منو ما آغا کارو نکول وچی می اسلام راوڑ وزدہ کارو نکو ما نپوی دی ناروا دی کول تا تا اسلام را گئے قرآن دا ترا گئے وز نیک نیک کارو نکول جہالت کیوی پا مسئلہ نپوی دلی ٹھیک دا غلط کارو ندی کول اس پہ مسلمان پوئے اس غلط کار مکوا وہ کزالے کا کاب صفت د پار د مصدر مقدر دے مثل ہدایت نا من نشا کزال کا جالنا کم متن یا تقدیر دس دے کما فضلکم اللہ بتبدیل القبلہ فکزا فکز و کزال کا جالنا کم متن وسطن لکا سنگ چی اللہ تا سے غور کڑی ہوئی پا تبدیل قبلہ مانے نو دغ شان منگتا سو گرزولی وڈالا وسطن غورا وسط غورا چی شیطا سے گواہی کا ان کی بیان ان کی بخل کو او شی رسول پتا سو مانے بیان ان کے او منگنا دا گرزولی قبلہ حق قبلہ چوی تا پاگی مانے اللہ لینا علما مگر دا دید پارا چی جدا کو من لینا علما لینو میزا کہ جدا کو منگ کار کو منگ ہا وسو کہ تابیداری کے رسول داغ چانا جدا کی ین قلب چ آوڑی علاق وے بخل پند باندے و ان کانت ان مخفف من المسقل ان پمان تحقیق سرا و ان کانت لکبیرتن یقینا دا قبلہ لکبیرتن ڈیر گران دا خام خا گران دا مگر نہ گرانا پا خلق حد اللہ چل مضبوط کری تم سڑے چل مضبوط کی پہ مضبوط سڑی گرانا نہیں چل رہا تو ہدایت ہوگی سوال اگر مخکینی خلق چمڑی دی جواب مد اللہ چ برباد کی استا سے منز ایمان ذکر دا ایمان بخاری ہوئے ذکر مرات منز دے اب یقیناً اللہ پہ خلق لرؤوف الرحیم ڈیر ڈیر خامخا ڈیر ڈیر مہربان دے لرؤوف الرحیم رعفت ویلے کی گی دفع کولو د مصیبت تا پوشولے او رحمت و جلب المنفعت تا وی رؤوف مقدم کا چھے دفع د مضرت مخش پو جلب المنفعت مانے یا رعفت چھے رحمت تا وی پو خاص بندگانو اور رحمت عام بندگان مانے مقدمے کا اول دا وجد شرافت دا متعلق نہ لرؤوبن خامخا مہربان دے پا خاص بندگانو اور رحیم مہربان دے پا عام خلقمانے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. دلتا یو توجید عام مفسرینو دا عام مفسرینو دا توجید دا چ قد نرا تقلب وجہک فی السماء دل سیقول سفہاء من الناس ما واللہن مخک نازل لے اور سیقول سفہاء من الناس ما واللہن دا رست لے وہ نزول کی رس رہے ولی او دل توائی چ نرا مزاری پا ماند ماجی سردا او تردوا مزاری پا ماند ماجی سردا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا قبلے تا گرزے دلے نو اسمان تبے برکتلے تقلب وجہ کا اسمان تبے برکتلے اللہ وزلے قبلے تا آڑوں چتبے غورکی پوشول خبر مانے. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو دہاغی پا توجیہ باندے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دا مخکن دے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالتون او دعا یو حالت آغاو چی تحویل قبلی حکم نور آغلے نو ام پیغمبر علیہ السلام با دعا کولا اللہ ما دخپل نکو قبلی تا وگرزے. دویم حالت آغاو چی کل حکم راغے چی وگرزا کل چی حکم دا گرزے دل راغے دل تا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی شروع شولا. نو پریشانی داوت چرا خلق بہت سی اعتراض کی کہ دی قبلے نہ ولی واوڑے دا داروستانے حالت اللہ دا پریشانی ذکر کی او تقلب پا ماند اوڑے دو سندے دا تقلب ماند پریشانی او تقلب پا ماند پریشانی سرا دا دی تائید سورت نور و دیر شیط راوڑا ہوئی یخافونا یومن تتقلب فی القلوب والابصار رجال لا تلهیهم تجارت دسی سڑی دی چنگا فی لکی دل تجارت او نسو دا گری دا اللہ دیا دا ولونا او دا منس کولو زکاة ورکولونا یخافونا یومن یریگ دا غورزنا دا قیمت یوازی مشان ورز دا تتقلب فی القلوب والابصار چه پریشان بشی پا دی که زون استر گی دا قیامت پا ورز با اکر بکر دا سڑی خراب شی زر با پریشان ای استر گی با پریشان ای سنگ پریشانی بی پوشو لخبر امانی. سورت ابراہیم چه کل ختمی گی دا سورت ابراہیم اخرو گو رئی پوشو لخبر امانی دا سورت ابراہیم آخر وتر المجرمین یومئذ مقررین فی الاسباد سرابیلهم من قطران وتغشا وجوههم النار وشل خبر مانی د دین مخ کی دری سولیخ تو گوری دری سولیخ آیات تا انما یؤخرهم لیوم تشخص به الابصار دیر لسم پارج ختمی گی داغ اخر سورت ابراہیم دو سولیخ و در سولیخ انما یؤخرهم اللہ رستکی دی خلق لرا آغی ورزتا تشخصو فی الابصار چی باہر براوز پا دیکی سترگی سترگی و پریشانش سڑی مان چی وارختائی رایشی را سترگی بٹی بٹی راوزی محتعین مقنعی رؤوسے ہیں منڈ و ہن کی بھائی اوچتا ہن کی بھائی خپل سرون لرا لا یرتدو الیہم ترپوہم نبا واپس کیتا نظرن ستر گئے دائی و اپیدتوہم ہوا ازرون بے خالیوی دا پوئینا عقل مقل بکنی زر بے کارن کی پریشانی ہوتا ہوئی نتقلب پا ماند پریشانتے سرا داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً منگئینو پریشانی دا مغستا برا برا طرف تا برا طرف تا پریشانتے معلومی گی دا مخ پس خام خام آڑو تا در او قبلی تا جتا بغورا کیا غی لرا حکم را غی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پس وارا واستا مخ پا طرف دا مسجد حرام مانے او در رب العزت انتہائی مہربان ذات دے مہربانی ڈیر زیتا دا دسے او نویلا پولی وجہ کا عین الکعبہ عین کعبی تمخ کا زکداد انسان دا طاقت نبار خبر دا منگ دل تولاڑیو پا دے طرف منگا منس کون خو منگ دسے ویلے شو کہ دا طرف دا مسجد حرام دے خود دا چلا دے عین کعبی تمنگ ولاڑیو دا منگ نشو ویلے دا گران دا آپ مسجد حرام کے جو اندرون سو کو اس منس کئی دا بعین کعبے تکئی اور جب مسجد حرام نہ باری دے مسجد حرام پر طرف مانے بے کئی اوشلے خانہ کعبہ چر تقریباً اتئی شلیش دے دے دیوال لے جدہ نہ دیوال لے یو سب جوڑ لے چاغ مشتمل لے پذر و کسان مانے دے زر کسانو کی دے منگ دسی ہوئے چور لس کسان دے طرف عین کعبے تو منزو کا دے چور لس نہ سیوا چ لس کم زر کسان دی دیکھو ٹول خان کعبے نہ آگ طرف دے تر تو منزو کا دا دیو جنا منگ مکلفی پدی طرف مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے پہ بارہ کی ہوئے مدینہ دا مکہ معظمین ادھ سے پرتا تھا مدینہ منورہ کی نور دس راخی جی دسے ادسے پریوزی او منز دسے کئی دلتا وشولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سہولت دا وجہ نوی علا بین المشرق والمغرب قبلتون بین المشرق والمدر او گریہ کرا چی دا مشرق و دا مغرب پا دے مینس کی قبلہ دا بچے دے ترت دے منزو کے بس کافی دا بین المشرق والمغرب زمن پا ملکونو کی چمنگا شرق کی اسیگو نمنگ و بین الجنوب و شمال قبلتن دا جنوب و دا شمال پا منز کی قبلہ دا نو او دا دا رب العزت مہربانی دا چا رب العزت طرف دا مسجد حرام ویلے دے عین کعبی نا دا ویلے زکا عین کعبی تا رسل دا دیر گران دی وشولے دا وست چا دی اہل حدیث و عزیزانو دا زور لگولے جی قبلہ دا سین دا دسی دا دے دوستان تاویل غواری چی استدلال دا قرآن و دا حدیث نا پیش کئی چی دسی دلیل تاسو دا قرآن یا دا حدیث نا پیش کئی زکا استدلال خوب قرآن و حدیث پیش کئی کنا نا قرآن و حدیث نا دلیل پیش کئی چی قبلہ دا سین دا دسی دا دے مانے دا قرآن آیات ہویا ہوئی حدیث دا پیغمبر ہویا ہوئی بوشولے پا دے مسئلہ کی من دا مولای غلام سا باس کاؤ پا قصہ خانہ کی محل جنگی کی ماو تیول سیوا تاسو دا مربانی وہ کئی چال حدیث وی دیتا چا مستدل بے قرآن و حدیثی تاو چا تحویل قبلہ کوئی پا دے مانے دلیل پیش کئی دا قرآن و حدیث نا مولانا دو شکر سے وتویلا چ مولانا سے د کابل پورے د قبلے د معلومہ ول د پارا صحابہ کرام پیدل راغلی دی د قبلے دا سمت معلوم کی استاد چ دا قبلہ آڑا وے تاسو دلیل وے ټول خلق بری طرف مال منز کی تاسو قبلہ بدلا وے د دې دلیل چرے وی ویل چه منگ جی تحری دا تحری وی تحری خو پا آغا صورت کی سڑے کئی جی سوک دا تپوس نئی چل دا خو تپوس خلقشتا دے اگوی اللہ طول لیوانی دی اگوی اللہ سے با لیوانی خوری دا خو دوڑی خوری دا خو گرزی را گرزی صحیح خبر کئی تجارت کئی خرصولا غستل کئی منزونا کئی لیوانی دیتا ہوئی استدلال پا مسئلہ مانے یو طرف تاواز دے چھ قرآن و حدیث دے بکار دا چھ با دے مسئلہ مانے دا قرآن و حدیث نا دلیل پیش کی چھ قبلہ گو ردگا ندا بلکہ دادا خدای قرآن پا پلان کی آیات کی ویلی دی چھ قبلہ دسے نا دسے دا او کتویا چھ جی نقشو والا چھ لکلی دی نو دا نقشو خود قرآن ندے ویلے او تو قرآن والا نہیں دی نقشہ خود حدیث والا نہیں دی وشو لکھا برمانی چطوے چر جی نقشے والا ویل جی سمت پلان کے دے سمت پلان کے دے مدد چر تو قرآن و حدیث کی دی بے خو استلال قرآن و حدیث نہ نشو بے خو سبائے و سڑے پا پیقد امام ابو حنیفہ حوالا ور کی پا پیقد امام احمد ابن حنبل ور کی شوافے پا پیقے ور کی بے دی تو گنانگار مو یا بھئی تاز یہ نقشے والا خبر مانائی اور تاز امام ابو حنیفہ مالک احمد ابن حنبل نہ مانائی وہ شول خبر مانی نو خبر ہے بس دا تفسیر روائع البیان جلد اول دے آیات لان دی دے آیات لان دے دا مسئلہ چڑھ لے دا اور دے مسئلہ کی بے وائی والراجح مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ دے آیات لان دے وائی والراجح فیہ مذہب ابی حنیفہ پا دے مسئلہ کی دے امام ابو حنیفہ مذہب بالکل راجح دے لکہ عین کعبی تر سیدل دا دیر گران دی خو اللہ شطر المسجد الحرام ویلے شطر نصف شطر طرف فولے پسواڑوا وجہ کا خبل مخ پا طرف دا مسجد حرام مانے او پا مانزے کی قبلے تا مخ گرزول دا فرض دی او کمزے کی چیوئی تاسے واڑوئی خبل مخنا پا طرف دا مسجد حرام درم جواب تحویل قبلہ اللہ ولی کرے دا تحویل قبلہ زگا کرے دا چا علماء پا دی پوئی گی تورات کی چا پیغمبر علیہ السلام صفت ذکر کرے دے وی دا پیغمبر علیہ السلام زو قبلتین دے زو قبلتین مکہ نبی علیہ السلام پا دی یو طرف مانی منس کولے بے خواہ علماء اعتراض کو چا دا پیغمبر زو قبلتین ندے وہ شو لکھا برا مانی وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَاءَ خَلَقَ أُوتُوا الْكِتَابَ چَغِلَ كِتَابَ وَرْكَلَ شَوَيْدَ يَهُودُ وَنَصَارَى خَامَخَا پُوئِگِ أَنَّهُ تحویل تزمیر راجعه ده لا تحویل قبلہ رشتیا ده طرف در رب ده دینا او ندی اللہ نا خبره ده آغتنه داخل کم عمل کئیم باقی خبره ده ده باطل فرس سڑی ده چه آرسون دلائل پیش که ستا ذہن کے دا چلا بس ماں خبر ہو منی نہیں منی وہ شو خبر مانی اگر ہوئے شین لگ دے چنگازو تو خبر ہوا تھا کہ اگر بے ہوئے شین لگ دے چنگازو الگ خبر ہوا ہو رہا قرآن کی حدیث پیغمبر ہوا ہو رہا وہ شو خبر مانی ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک وہ تو اوتوا الکتاب خلق و اہل کتاب ہوتا ہر معجزہ پیش کی ما تبعو قبلتکا دستا دین تابیداری نے کہ ذکر قبلے مرات دین باقی تو تابیداری کیا نا دا پا دا وہم دا معاند سڑی و تم تابیداری نے کہ او کچرے تراتا ہو کہ ہا کسانتا چغیل کتاب اور کرشو دے پہر معجزہ و پہر دلیل باندی آیات دلیل پیش کی بتبدیل دا قبلے ما تبعو قبلتکا تابیداری نے کہ استا دا قبلے او نے تو تابیداری کو ان کے دید قبلے وما بعدوہم نبی بعد دینا تابیداری کو ان کے دید قبلے بازے تا نصوارا و دین دا یہود پشان ندے یہود و نصوارا و پشان ندے یا قبلہ دا یہود و پا طرف دا غرب مانے وا قبلہ دا نصوارا و پا طرف دا شرق مانے وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تنبیہ ورکی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَا كَچَرَتَ رَوَانْ شِي پَخْوَائِشَاتُ وَدَيْبْ سِي پَسْدَاغَنَا چِرَاغَتَا تَمِنَ الْعِلْمِ دَبْوَيَنَا نبی علیہ السلام تیوائی خمنگ تیو رئی وَخَلْقُو دَ چَا خوائش پَسِ مَزِي دَ حَقْ تَابِعَ شَي بِشَكَتَّ چِئِذَمْ بَدَا وَقِيلَ مِنَ الظَّالِمِينَ خَامَخَا یہ بات نقصان کون کونا ظالمین کمی کون کونا دلیل نقلی الذين خلق اتيناهم الكتاب جمون ورکړه د کتاب کتاب ورکړه ده نو پیجن دی نبی لرا یعرفونه پیجن دی نبی لرا پیجن تحویل قبله لکه څنګه پیجن خپل زامن زامن پیجدی دازوی زمانه ده دامه دی خزینه ده لکه څنګه دی دغه شان پیجنی دے پا دے دام پی جنی چی دا پیغمبر رشتے رے دکہ دا سڑی دلائل موجودی پا خپل اولاد مانے چا چه دیخه ایسا ما نکاح کرده دا دا گواهانو پا مخ کی او دا دیخه زن از ما بچی پیدا شوی دی پوشوله لکه سنگ چه پیجن زامن نو دس دلائل موجود دی چه دا پیغامبر پا حق ده او یقینانی وڑل منهم دین لیک تو مغلال حق خامخا پتای حق لرا تحویل قبل پتای محمد علیہ السلام تابیداری پتای او دی پوئی گی چه دا حق ده الحق من رب کا دا مبتدا دا الحق من رب کا اول خبر ده یا دا خبر دا مبتدا محذوف ده تحویل القبلہ حق الحق من رب کا دا گرزے دل قبلے دا حق دی طرف درب ستانا فلا تکونن من الممترین مکی گا دا شک کون کونا نبی علیہ السلام توائی چی شک ہونا کی ذکر دا نبی علیہ السلام مرات امت دے چی اے امتینو پیغمبر شک نکو او مکی گا دا شک کون کونا مانا اے امتینو چی شک ہونا کی او که مخاطبہ نبی علیہ السلام تئی چی مکی گا دا شک کون کونا بی نزول العذاب علیہم چی بدی خلق با عذاب اللہ را بولی گی دغ یہود اللہ بے معذب کی بنی قریظہ پہ یو زمانے علال کڑا وی وجل او بنی نذیر دا مدینی نو شڑل ولکل وجہتن ہو مولیہا وشولے ہر قوم ہر امت دی چا عبادت کئی نو پہ یو طرف یہ کئی دا قبلہ چا دا دا دی امت یو طرف دا عبادت دے طرف دا عبادت دے ہر امت ہر شخص دا چا عمل کئی نو پہ یو طرف مانے کئی دا دی امت عمل با پا کم طرفی پا آغا طرف وی چا کم منتخب من اللہ چا اللہ کم طرف ولا منتخب کرنا قبلہ دا فاستبقوا الخیرات مخکی والے ہو کہ نیکو تا خیرات خیر لفظ قرآن کے لفظ راغلے دے خیر کل راضی بمان دے اس امسرا چ خیر مطلق مرغوب فی کل حالن لکہ جنت سورہ صافات دوش پہ تے کہ او تا خیر ویلے دے کل خیر اضافیہ وی من وجہ لکہ مال ش ان طرح کا خیرن مال بقرہ و صلاتے او کل خیر راضی بمان دے وسب سرا وسب من افضل خیر دے افضل دے ما ننسخ من آیاتنا ننسخ نعت بے خیر منها خیریت پر ماند غوروال اسلام یہ اصول شپک کی خیر سے توائی ما ثبت بالقرآن والسنة خیر دے توائی جب قرآن و حدیث رسابیتی او تفسیر قرطبی وی فاستبقوا الخیرات بادر ما امرکم اللہ تلوار ہاں کارونو توکی چکم کارونو اللہ حکم کرے دے دا خیرات ناغ کارون دی چا دا کم کارون ببارکی اللہ حکم کردی او خیرات نفس لگی تنوی چا لگی خیجی ندا مندوی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو ایلا یو سڑے راگے ما تیویل چا مولانا سے مال چا وجلستا مقابلین مخالفین دا بطول دوزخ کی وزو تا غصہ شو مال چا ورکشا تا دا سپتا دا ما تیویل چلا غو خو کی را کنا ستاسو دا مولین نمنگ آورو چی جانت برا دے و دوزخ لان دے دے و دوزخ نا خوبلوگی خیجی کنا مولاو وی کلا چی دی جانت تلال چی و دی دنیا دا خیراتو نو دیر عدد چی دوزخ لگیوی نو یو بلتوائی چی واللہ خیرات باندی رازی چی ورزو نو بس تیار جہنم تا ورش خیرات از یل اوور شید بگرد شو خیرات نفس لوگی تا نوی چی لوگی اوین خیرات دے خیرات دیتا وی چی ثابت با قرآن و حدیث رئی اللہ حکم کردی رسول حکم کردی یو دی دوڑی خلاب دلے دا خیراتونو تاکوان یو کلی که دو کلو که خیرات باندیو دا خیراتونو تاکو دا پردی کلی اگر با اخرم دی اخپل لو بیراشون دا لاری مینس دا چی رسیدلی وی دا اخپل و تاول اخرم بیر تا پردی کلی لارشمون یو دل باخوا تو بے بد سرا تو بے باخوا تو آخر فکر وہ کہ کسرا تو نجدے سلا وہ بنا خواڑا دل رکلی آگے تروان اللہ چور گئے نو دیگو نے کڑنگ بولی ویسا نشت دا غطن پا منڈا منڈا دیخ پل کلی ترا خوش حال دا چراغ حال تم دیگو نو کڑنگ بولی چنشتا سڑی دا دیر خفگان نوائی خیرات سل دو زیا زکا زرمش بی زیا چی یو خرم بل پاتی کی خدای وست بس چل کی وشول خبر مانی یو خود خیرات خورو مسئلہ دا روڑی والاو چی لوگی قرطوینی نرامنڈی وی جگ خیرات دے یو سڑی قصہ کولا چو تو پلار میں مڑو کہ پلوانوں کو مسوک مڑو وہ ماں خود شرح سے برابر دگا کو شر جتنگ آگ شان میں پل مڑا دفن کا خدے پاول اور دیگ ان لی تو دیگی ان لی تو من برو کور کے تندر ہوا چو چلو گیا بولے یا اس لیے بس میں بیٹھک دخل کرا جمع شروع ہے اور سنگرا کو راگ لے وہی وہ لوگیا ہم ساکور کے بولے کہ دیش منگل خیرات ہی کڑے جاہیز ہم دسو جاہیز کیوں یو خیرات خور ہو درنگ نہ تک تھور ہو جاہیز معتزلی جاہیز برا گئے واڑ بے وزے کے لوہے بے قبول اوڑو خدا ہم گھر کے جگہ سے تاثر دیجیے کہ لوہے کوئی اور پلان کی کاکا خیرات کڑے رہے ہو منڈے کئی وڑو پی کرو کہ رشتے خیرات واڑ سے بروان شو جاہیز ہم سے روان شو لگا تو والے جو کہ خبر رشتی جاہیز بھرو سب گوڑوں سے تھا جاہیز وہی دنیا کے چانو میں شرما بولے یو خز شرما بولے یو خز ہرا لو ماتے والے چراغ رب سے وہی تو خوشحال ان کے خیرات دے بوجھے میں وہی زرگر خواتے راوس راوستا میں وہ ماتے والے جی کہنا جو جی کہنا سو زرگر تے والے جی بے مس لحاظ ہے سے ٹکے ہوئے ہوں خیر وہ خز لاڑا ماں تو زرگر نے گھنٹہ پس تو پوسو کہ جہاں خز تو شروع جیسے راوست لے ماں وہ زرگر رہتے ہوئے کہ ماں تیرے خز کور نہیں معلوم وہ تم رہ چلو چلا خز اب ار اور زرات للا اور ماں تیول کہ زرگر مال یہ شیطان جوڑ کو شیطان وہ ماں تیول کہ خور ماں شیطان لی دلے اندے کہ طالب سن شیخ جوڑ کے ماں وہ چبل اور میں قتل ہے وہ چنن میں قتل ہے تیرا وسط لے وراتول جی بے مس لحاظ دس شہ جوڑ کے تیار دا شیطان دے دیگر دشم یہ تو ڈوڑی خڑپ ہوئی ڈوڑی خڑپ خیرات خوار او دس خط ٹاکوان سخاتی سڑے کے سار راپا سی نوک بیسی نہیں بولی سے چل لے آواز اوش سے چلو شب پلان کیجیے کہ مڑے شو جنازے سے ٹیم دو پلان کی ٹیم مانی وکی ربے کہ بے وکی دی ای آواز بلوش خط سنگ چلو شو پلان کی کلی کہ بل مڑے شاید آگے جنازہ غم پلس بجے ہائی ہائی ہائی لس بجے مانے غم دو دام دو حرانا ورانا شو دے تو دس خاتون ٹھیکداران وئی ہر سات چرا پاچی لاس بے سے وقت نہیں بولی چکل آواز کی گئی فکر دشو نس خیرات دیتا نوی چه نفس لگیا کرتا وجی خیرات دیتا وی ما ثبت بالقرآن و سنن چه با قرآن و سنت میں ثابت شوین ولی کلن ده هر سڑی و ده هر قوم پارا وجهتون یو طرف ده یو دین ده و مولیها چه ده سڑی گرزی دون که بده طرف مانی فست بقل خیرات تلوارو کئی نیکو کارونو تا چه موافق ده قرآن و ده سنت سرام اے نما تکون یا تبکم اللہ جمیعان دے توائی اس بات قیمت علی سبیل التمثیل یو سڑی آغزے کی کار کو بل آغزے کی کار کو بل آغزے کی وقت منظر آ گئے طول پا دے یو طرف مانی منظر شروع طول پا دے یو طرف لکا چنگ آچ پا دے یو طرف مانی طول خلق منظر شروع کرو لکا چنگ چی دا حج پا وقت کی طول خلق حج للاڑ او اللہ یو زیت راجم کئی نو قیمت کی اللہ دستا سراجم کولیش اینما تکونو کم دیکھ جیوی تاسی را تک بہو کہ اللہ تاسو بانی ٹولا بے شک اللہ پر سمانی قادر دے او دا کم دین ایتووتی وارا وقبل مقبت رب دا مسجد حرام مانی و اینہو بے شک دا اوڑے دل دم خامخا حق دی طرف در افستانا اونو دے اللہ نا خبرہ دا آغت نے تاس کم عمل کوئی ومن حیث خرجتا دا خرجتا خرجتا دری زلی ذکر کرو اول زلی ذکر کرو دا پار دے ابتدا دا حکم دویم ذکر کرو دے لے تعمیم المکان درے میں ذکر کرو دے تحویل الاحوال دے تعمیم الاحوال یا اول ذل حکم دا ساکین الحرم دا پارو دویم ذل حکم دا عام و عرب دا پارو درم ذل حکم دا عجم و دا عام و خلق دا پارا دے او دا کم زیان آئی تووت لے وارا و اخپل مخ پا ترد مسجد حرام مانے او کم زیان چیئے ویتا سے وارا و اخپل مخونا پا ترد مسجد حرام مانے اخیرانے چلورم جواب دے سلورم جواب لئلہ یکون للناس علیکم حجتن کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تا منوے کرے نو خلق با حجت نیولے کہ دا چنگ نبی دے چی کتاب کراغلی و زو قبلتین او دا خو زو قبلتین ندے دا ناس نمراد مشرکین عرب عرب بویلا چه محمد علیہ السلام قبلت خپل پلار دے ابراہیم علیہ السلام پرے خودلا اللہ اللذین ظلمو اللہ استثناء متصلہ یا دا انناس امراد اہل کتاب و تورات کی لکلیو چه تبدیل دے قبلے برازی اللہ اللذین ظلمو جملہ استثناء منقطع اللہ پماند لیکن سرہ خوشل خبر مانی حجت لفظ قرآن کے وزر راغلے رہے حجت راجب مان دلیل یقینی حق سرا انعام دریاتے او حجت ولکی جیدال باطلتا شوراش پارس او حجت راجب مان دنب سے جگڑ سرا شورا پینزل لس او حجت راجب مان دعوزر سرا حجت بے معنی عذر سورت نساء یوصل پینزش پیتا لے اللہ یکون للناس دا پارا دی خبری چی نشی دا پارا دا خلقو پتا سمانی حجتن سا دلیل دلیل پاتی نشی دا نبی علیہ السلام زو قبلتین دے ونہ گرزے دا مگر ہا کسان چی ظالمان دی منہم دینا بس میرے گئے دینا یہ رو کے زمانہ مادد خشیت قرآن کی اتس اولیخ کرتے ذکر دا خشیت راجب ماند مطلق خوف مال احتراز سورت نیسا پینزیش کی رازی او خوف مال تعظیم والعلم او دا مختص دے پا اللہ پورے وقت شونی زمانہ یہ رو کے تعظیم مساتے نما علم و گنائی سورت مائدہ چلور چولیخ کی مرازی دلتم وائی وخشونی میرے گئے دے خلقو نا خلق با اعتراضو نا کئی اعتراض یو سڑے کئی اعتراض دو قسم دے یو اعتراض ناشی من دلیلین دے مدی اعتراض دا اعتراض خطرناک دے چھتا سڑی سے دلیل اس رہے ہو پتا اعتراضو کا یو اعتراض چرے ناشی من غیر دلیلین دے بے دلیل اعتراض دینا بنی رہ گئے اعتراض دو قسم دے یو اعتراض چ دلیل وس رہی دا اعتراض خطرناک دے مگر چیر دا تحویل قبلہ نہ وے کلن اعتراض او دلیل مانے وے او کلا چ تحویل وشا وس اعتراض کی دا اعتراض من غیر دلیلین دے ولی اتم نعمتی چی پورا کم خپل نعمت پتا سی او خام خواہتا سو ہدایت حاصل کئی سنگ ہدایت حاصل کئی او اتمام دا نعمت دمانے سنگ کم کما ارسلنا فیکم رسولا لکا سنگ چی میں لے گلے پتا سو کے پیغامبر من کم ستاسو دا جنسنا چی لولی پتا سو از مای آتونا او پاکی تاسو لرا او خودنا کی تاسو دا قرآن و دا حدیث او خودنا کی تاسو دا آغا چی تاسو پی نپوئی دے پیغامبر راغلے دے چاہا خبری تاو خی جی تاسو پی نپوئی گئی پا دین او شریعت مانے خلق نپوئی دا پیغامبر راغلے خلقو تے دین او شریعت خودا فذکرون اذکرکم امور مسلحہ ذکر چدے دا پدری چیزوں سرازی، یو ذکر قلبی دے، ذکر قلبی دے تو تفکر، ذکر قلبی تفکر، دویم ذکر لسانی دے، ذکر لسانی پجب باندے، دریم ذکر بالاعضاء دے، ذکر بالاعضاء، او ذکر بالاعضاء درب العزت تابیداری کول. شکر چ توئی لفظ شکر راغل دے، نسبت الانعام الى المنعم، نسبت الانعام الى المنعم، نسبت د انعام منعم تا دے تے لکھی کہ شکر، شکر نسبت د انعام دے منعم تا، منعم انعام کرے رے نسبت دے انعام دے منعم تا ہوگا. وہ شریعت کی شکر تو توئی صرف العبد لجميع النعم لأجل مرضاته، اڑول بندری تمام نعمتن لرا دپار درزا دا اللہ، تمام نعمتن دا اللہ درزا پر مستعمل اول. صرف العبد اڑول بندری تمام نعمتن دپار درزا دا اللہ دیتا ویلے کی گی شکر. ذکر چرے دادری قسم دے، ذکر پزڑا دایو، ذکر پجبا، ذکر پ عام بدن، ذکر پزڑ چشی دے توئی تفکر، او ذکر پجبا باندی چشی دا چجب پا دا الفاظ مانی اخوزے اندامون مانے ذکر دا اللہ تابیداری. گردل تا سوچ کا ہوئی، یو ذکر قلبی دے، یو دا سینو خوزول دے، دیکھ فرق دے، ذکر قلبی او دا سینو خوزول. زڑ چ دے جسم سنو بری مرکوز فی الجانب الایسر، قلب ستوائی جسمن سنوبریون، یا دا سنوبر دا ونفشان شکل دے او دا دے گست ربط دے. او رب العزت قرآن کی صورت حضاب کی وئی چی اللہ دے یو سڑی دا پارا پگیڑا کی دوزنو ندی گرزاولی، دا سینے چی چو خوزی ندی خود دوانا سینے خوزی گی دے دوزنو ندی. اللہ خوئی چی دا یو سڑی پارا پگیڑا کی دوزنو ندی دے دوانا طرف بنا خوزی گی دے دوزر نشو. خجی دویم خبرہ دا ڈاکتری پا اصول باندی خبرہ کہو، دا ڈاکتری اصول داری چی زر با دمرا حرکت نکی، او کچیر تا زر دمرا حرکت وکنو دیو سپیشل ڈاکتر قلبی نا تپوسو کئی سڑا جواندیا پا دکی چاری جواندیا نشی پا دکی دلے، چی زر دون حرکت وکنو سڑا جواندیا پا دشی جو اندیا چری نہ پاتی کی خجی خجی اپیر مانی باگر اکلو کیو بے دسخط کیو خجی. نو دیو جنا دو ذکر قلبی دیتا نوائی چی سڑے سینے خوزائی. بعض کسان آغا خلق و تداواز کئی چی جی منگا ذکر قلبی کو خوزائی سینے و جی منگا ذکر قلبی کو، دا ذکر قلبی ندے، دا دا خلق و دوکا کول دی. دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتھائی، اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز، دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ، مس کول گراؤنڈ، جہانگیرہ روڈ، سوابی، پروپرائٹر انور شیر توحیدی، فون پی پی 221-790.